الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ده حساب سورة أنعام کی حساب الورم باب آخر کے لا دلائل ذکر کرل دلیلونه د خپل وحدانیت شروع کړیو او د دې حصے اصل مقصد د انسان تربیت ته هغه پنځو سورتونو کې د انسان د خلق ذکر کړو چې الله وی پیدا کوم امزو فاتحه او بقره ال عمران نساء او مائده کې او سوره انعام نا ترکه پورې ودا د تربیت بیان چلاوی ما انسان د تربیت لپاره سس پیدا کړی دي نو ذکر وکړو چې الله خالق الحب والنوى دانا اورډوکې دا د انسان د رزق خزاني دي کړه بے اور پسی ذکر وکړو د شمس او قمر او د ستورو چې دا هم د الله مخلوق دی خو بره دي بے انسان ته د خپل بدن چې تما څنګه پیدا کړی تعالی مې کم زوینه مقرر کړی دي چې ستا به دي دنیا کې پاغې کې ژوند دي او پاغې کې به دي وخت دي اوس دې آیاتونو کې د انسان د غذا بیان کې د رزق بیان کې ډېر مختلف سیدونه راجمع کړي دي دا وجه دا ده چې الله تعلم چې انسان یوازې ډوډۍ ته نه دی محتاج ډېر سیدونه ته محتاج دی ولې کله چې دې رزق خوري اور سره بیا پته مې چې اوس به پلیټونو کې سراشي انګور براشي کجوري براشي عربو کې خو زیاتې کجوري دی او بل څه خوراک نشته بس هر ځای کجوره ده کجوره ده او ډېر د کمال شی دی دغسې کله انسان بیمار ونتی دملانه تنگی د خونه تنگی الله توي زيتون خره کنه تا خو دوايي ده مالش پم کوا خرم چنور سيزونا اچي ډالډا دا چاو په سالن کې کنه هم غذا ده هم دوا ده بیا اور سردا سے شی ذکر کو چا تدیر مرضونو علاج دے رمان انار وتوی چې د پاسه دا پوستکی هم دوای ده دلان دی غزیړه واز د چی اغم دوای ده هغه دانی هم دوای دی ای سو شی پکې به پیدا نشته همونګه اصلي علاج پرې خېدنو پس منډاو کنه دا ټول دا ذکر را جمع کړی دی ها چې الله تعالی علم چې انسان یوازې رزق ته نه ډیرو سيزونو ته محتاج دی نا ټول ول پیدا کړی دا دلیلونو په دې باندې ختم کی او هو الذی خاص الله غزاتین انزل من السماء ماء جنازل کړي دي د اسمان نو بم د سکلو په دا ټول اسماني دي ها د زمکه په خو د سکلو نه دي دا دي کنه دا ډیزل څه څوک خلی ته نشي اچولې دا د زمکه په دي او د سکاک او په د سکلو او د استعمال هغه د بارانو په دي الله ورولي ورولي به زمکه کې جمع کړي لکه ټینکی کې او خلق نبیا خپل مطلب د پارا ضرورت د پار رو باسي دا اصل په دي ښا الله ذات چې نازل کړي دي د اسمان نو په فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهِ مُنْ رَوْبَا سُوْفَ دِيُو بُوْسَرًا بُوْتِي دَهَرْ يَوْشِيِمْ اللَّهِ بَغِيرْ دَوْبُو نَوْمْرَ اسْتَيْشِ اونا اسبابی قتلی دی بس اللَّهَ كَارُونَ طُول دَ اسبابو دی خواه چطہ بازی بکی چی اگا بغیر دَ اسبابو نی اما جزید پیغمبران نور چې څومره کارونه دین الله ولا اسباب کتلی درنا ده پاره انوروسوګ مې د ستوري او د ګرمه او د سړځې تنظیم کړي په هواګانو سره اسباب دی په ریزو سره دغه سي د زمکه نه چې څومره ضربونه کیږي نو دې لپاره او په سبب ګرځولې چې وبنې نو بیا نه کیږي بس څه شي نه زمکه دغه سي روړا او څوکړه پرته ای اجباران پیوشي بیا زمکه نه ښکار ته مړه زمل کو کر راو دي چې نوم به نظر دي چې دا کم بوټه دي دا کم بوټه دي دیتا نبات ہوئی نباتا کل شین بوٹی دا ہر یوشی کہا دا انسان دا خوراک دی کہا دا سارو دا حیواناتو دا خوراک دی اپا دیو بو سر اللہ روخی جی فا اخرجنا منہو خضرن ملائی روبا سمنگا دا دی بوٹو ناشن شنکے بوٹے ہوچی دا زمکے نراؤزی پانا مانا پاکی نئی اسی اوستن راؤزی نیغ اوستن راؤزی دیکھے ام دا اللہ قدرت تے جیبن دیانو دا وقت کیو تاو گو رہے دا دیر دا عبرت وقت دے سی زمکے نراؤزی نولی پانا پاکی نئی استنی دا ذکر دے گواہی کئی چی لا الہ الا اللہ اللہ واحد لا شریک دا دیو جن خدای والا دمر بارور کی اغتیغ لخا چی دا دے گواہی کئی پر دا دا گواہی گوتا دا دا شہادت گوتا دا چینے غوچہ تکلی خا چې دا وخت په تیر شنو الله ولا بار ورکی الله ولا پانی ورکی او ګوره کی ولی برکات ټول په دې کې دي کنه ها دا ډیر په ترتیب سره بیان کړی دی ها چله او روبا سمون په دې وګو سره بوټی دار یوشي روبا سوز دې بوټی نه حاضرن شینکه نوخره یومنه حبن روبا سوز دې شینکینا دانی نا یو بل پسیر روان دی خواه اول بوٹی راوت نبیا شین شو مانی مانی اکڑی او ودرید په خپل ډانډر باندې. نو بیا د دغه شین بوټی نه الله په سر کې دانه پیدا کړې حبن څنګه دانه متراکبن په یو بل سوري دي او داسې جوختی وی چې یو ځل دی وګه اوري جاو نو بیا نشي اوسې کولې دا خو زیدا سکړې بالکل دستنی زی پکی نشتا حبا متراکبن دانی دی یو دبل لپاسا کاغذ جوار وگی دے کاغذ غنم وگی دے کنور متراکبن رکوب سور لیتا وی کنخا دا یو قسم غذاو دے انسان چلا ولدا سی پیدا کری دا چا په اختیار کې نه دی ځکه الله ځان ته نسبت کوي ګور اخرجنا الله اخرجنا نخرجو دا والله مونږ راو باسو ګور دي کې دي چې اختیار نشته دی انسان ته حضور ویلي چې کسب وکې په وخت بوله ورکې صفائی وکې دا وستا کار انور کار وزکو ما زمکا وزو زرغنم پسل وزو پیدا کم دانی وزل پکی زو پیدا کم اصور بقره کی ویلیو کنا کمسل حبت انبتت سبع سنابلا اللہوی او دانوا چی او دانوا اچی بوٹے او کنو و تی لیتی نظرغن فی او هر تیلې کې وګيو هر وګي کې سل دانې وي نو وسو شوې دیوي دانې نه د اسی نارمل خبره کړې ده نور د وسو نه ډېرې اوس د تخمونه راوتی دي چې ډېرې ډېرې کوي خدای الله عام خبره وکړه دیوي دانې نه وسو دانې دا د انسان د روټه انتظام اوس ورپسې فروټ ذکر کړي چتش په ډوډۍ خوځو گزارن کیږي و من النخل اخرجنا سره ده روبا سمونګه د دې کجورونه د کجورې د کم ځای نه د دې تنې نه حسن روزي نه نه من طلعها داغی داغی کسولینا تا کجور چی پیدا کی گی نمخ که ولی اللہ برداسی یو گوڑی گنت پیدا کی داغی نبی آدھا کجوری روزی کنا طلع آغی تویلش اکسولی تا قنوانن وگیدی دانیتن یوبل پور جختن دا دیر مشعور میوه دا قرآن چی کل یادین دقا دو یادی خوا چی من نخیل و اعناب بس دیر دا یادی من نخیل و اعناب دکو قرآن دا عربو پجب نازل شوی دی دا غیب نیدبان دا دو میوی دیره بہتر وی کجورا او انگور نوار سرزک ذکر کی و جنات من اعناب او پیدا کری دی منگا دا سی باغونا چی دا انگورو ندی دا بکی ناشنا شید جنات من اعناب باغونا سرزک چی دا غیصا ونه نشتا تنه نشتا غیره به تین تنظیم کوي په زمکه خوريږي په چپرو خوريږي الله دومره پیدا کړی چې بس اخلاصي نه یې نو من اعناب جمع ذکر کړی عنب یو ته وی او اعناب یې جمع در دیو جنا چې یو قسم کنه دی سپین پاکشتا، تور پاکشتا، سمرا قسمون دی پاکی، داسه بغشت دی چې اډو کې بګی نه یا داسه بغشت دی چې یې پکې عناب. رستو با قرآن وی وزیتون او پیدا کری دی خونان داوم پدی کی سابی گی چلاوی خوراکم دے زکویلی اسر مومنون کی بیا رازی اتل سمکی چو سب غل للآکلین داو سالن دے پارد خورن کو چونکہ دلتا نشتا دے نو خلق په دې نه پوي چې داملا سالن دي دا چې کوم دې پیدا کیږي نو هغه خلق دې ځاسې خوري لکه سالن په شان دي. د روم او شام او کوی تور او په دې غرونو کې پیدا کیږي کنه نظام خوراک دې رزق دې هم وسره دوا علاج دې چلاره ولې عزت وې دا دې کیسه نقصان نشتا ضرر پکې نشتا فائدہ پکې خامخای او خدای شي اندازې کنه ها کډیر قیمتي شی دې خو اندازې وې کګبین دې خو په اندازې وې خو ری له حد نه وزيات نه کوي کنه ارسک الله ولا تصرفوها زه دې ومن اندازې نه چ سالن خورین یو چمچ په واچو زيتون مې بدن کې څه دردونه ورځو نه وي او الله رب العزت په دې سره لری کی کنه ور رمانا او انار توبه دا به ډیر ناشنا ده ها رمان ددار شي دوای ده ګوردا زموږ زمیدارو تجربه ده چې بيزه کله وبېږي بس بیا وته او ته کېږي نه چاړه وخت دی ابي ان سميږي وګور چې دا انار دا پټ نه دي نرسوي چې دا دی ولا ورکو روغه موټه وشي او خلق بڑی رانونو غرزی او دیتا سپت رجدا سنگا شید کولی کی او تلی اچه دو بو سرنو علاج دی دری روسی دونو دلویو دو وڑو دو پارا هر شید جوڑکڑی اللہ دیر پناشنا تاریخی سرده خوا مشتبهن دا میوی داسی دی چه پرنکی او شان دی وغیر متشابه او پخنکی جدا جدا دی دریرو میو رنگونه او شان دی خواه که نارشو که اپل دوانور سیوان شو امرود شو شکل والا او شان تی اللہ ورکلی مشتبهان و چه خلیطه کنو پتا و پوشی کن عدلت خلادورا جدا ندی د جنت هغه ډیر ناشنای څنګه جنتیان له په وخت وخت باندې کان راوړی شي کنه هغه کې خو بیا دانشته دي بس خوراک به وکيو کی غلو خمو خو په وخت لینو چې رسمن ټبل نه تیر شوی چې نور ور رواني چې دیو ګورن دیوې چې دا اوس مونږه او پاړو داغا مالٹی وی او داغا کیلی وی او داغا اندوانی وی او خربوزی دامنگا خوال امال ایک بوتوی او سکا داغا ندی سادہ سڑیا چوی سکی نا بلشان تی مشتبهن پرانگا او پشکل او صورت کی او شان تی دی خو غیر متشابه پخون کی جدا جدا ری داغا سی دنیا دام دی اللہ والا سبرا جدائی ورکڑی دا دمالٹی زان لخوان دے چه حدیث کی ڈیر صفت را دی جنبی علیہ السلام ویلو چه مومن سڑے تلاوت کئی دا مثال دمالٹی دے مالټه کې دری صفاتونه دي، خوګواله جدا ده، خوشبوې پکې جدا ده. څومره خوشبوې تي نزي کنه او بوج نه پیدا کوي، ډېر هلکا شی ده کنه. د مؤمن مثال دې سره وکړه. اچ مؤمن وی خو لیکن تلاوت نه کوي، اسې قران په سینې کې پروت ته وی کجورا ده فګه ده بوی مونی نشته دی واس پرته ده په دې باندې. اچ منافق سره تلاوت کوي دا مثال لو کوش مالو دي بوی یې خو خده خو خونی یې تریخ دي. دا هرې میوې ځان له خصوصیت ځان له جدا جدا الله وی علاوه به پوه شي چې ته ویسکې نو بیا به په پته پوه شي چې مالټا خوري ډېر ناشنا پن کوي، چور پسې پپیتا خوري ډېر اضافه شي د خر आवाज دی کون پکې نشته پیګون ته دوی کنه. دا خو الله پیدا کړی دې لپاره چې ته پکې تو صرف دې لپاره مخور چې ځان موړ کې نه صبرت تنوم واخل کنه. صدا الله قدرت تنوم معلوم کړه او تاسو ته خوراک لپاره نه دی راغلی چې د جسم خوراک ده نه روح د بت نوم غذا ورکې کنه. ځکه وي انظروا الی ثمرهم، نظر نه مراد دغه څه قتل نه دی چې اوسره او تاسو ګوري. الله وی نظر او که نظر د عبرت د دې هغه میوې ته اذا اسمران کله چې میو او کی وینسی او تاسو په یوه شی چې هغه ده دانیه نیولې دي ښا په وخت کې د خوراک نه غره هغه وخت کې صرف نظر او عبرت چې الله ته چه دا استاد دا دی شورو کڑا اوز با دی تمونگ ناسو چه دا با دروازی سورا سورا غٹی گی ها وین عه او بیاو گو رہ دا دی پاکوالی تا نهر یو کی عبرت تی خوا دا اللہ پا وحدانیت بانده هر یو کی وین عه دا گا وقت کو تخو گو را یو مخیه سر دی بل مخیه شین دی اکثر میوی داسی کنه تا دا غیر پخوالی علامه دا اِنَّ فِي ذَلِكُمْ یقِنًا پَدِي دَلِلُنُو كَيْ چَلَّا بَيَانْ قُلَلْ لَآيَاتٍ سَيَوْ عِبْرَتْ نَدِي دِيرْ عِبْرَتُ نَدِي سَيَوْ دَلِلْ نَدِي دِيرْ دَلِلُ نَدِي سَيَوْ هِدَایَتْ نَدِي دِيرْ هِدَایَتْ تِي خدا قوم د پاره چې ایمان راوړي په الله باندې چله مانی په صحیح معنا کې کنا نو چې هر شي ته ګوري نو په عبرت په نظر وو ته ګوري ښا ادا سوچ او فکر وکي چیرې چې دا الله په خپل قدرت سره څنګه پیدا کړل ښا دلیل ذکر شو خو صلی الله د خلق حال بیانې چیرې چاته نه پیدا واغستا دې دلیلونو نه چا دا نتیجه راوستا چې سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله نه الله ته معلوم دي کنه چې څوک په پیرانو باندې یقین ساتي څوک په پیرانو باندې یقین ساتي څوک د ملایکو نه سوال کوي څوک دا اولیاو نه سوال کوي باغی اعتماد دی ښا بالکل خدای یې ور کړی دی د خلکو مخه دغې سیزونو ته ده ښا نه الله هغې باندې رد کوي چې وګوره دې خلکو ته زه څه کومه د حدیث څه کوي حدیث کې مرادي چې الله رب العزت وایي چې زه او بنده په ډېره غټه معامله کې یو ښا پڑی رغٹا معاملہ کیو بولی پیدا کو میزو عبادت دبلچا کئی روزی والا زور کو موقع پوخ او شکریہ دبلچا دا کئی کلو ازوانا انہی کہہ را رسی ریر زور دے تا معاملہ و قیامت کی بیا سپا کی گی نو خواہ دنیا کی خونہ سپا کی گی خواہ رضا مشرکانو دا دیننا او دا عملنا او دا عبادتنا اللہ تعبیر پا جعل سرکی و جعلو رشا جعلی دین تاو گورا جعلی نوٹ تاو گورا جعلی دینی جوڑ کردے چلا سوئی اغیی پس نروانی چخ پل نفس و شیطان و تسوئینا اغیی پس روان دی سکی وجعلوا لله شركاء الجن دي مشرکانو مقرر کړی دي د الله سره شریکان د پیریانو دا وګه مخکې ذکر شو کنه دستور او مسله ذکر شو چې دا غي عبادت به کو ابراهيم عليه السلام په وخت کې ستوره وراو خد یو خلق بدا ډوډۍ او لوخي به راوستو شکرانه اغه ذکر شو دا صلی الله علیه مشرکانو ذکر کوي چې الله سره پیریان جنات شریک کړي هغه باندې اعتماد ده بلې اعتماد نشته په دغه جنات باندې اعتماد ده دا د ډیر په خوانه هغه د سلیمان علیه السلام د وخت نه دا عقیده و چې دی ویلو چې پیریان درسنه خبري پیریان پا غیبو پویی کنا دیتار سو معلومی نو کده چانا سو رکشی نو دیتا دیوئی چی پیریانو ماما گانو ہم لخپلا کڑا راکے کنا داو گورو چی او خبر از لوی او دوڑو پا خلی کی راغلی نو خو پوش چی دا دین اوزے خالی ندے کنا خوا آغا آقی دوا نو بس اگر چاله وتلو چې هغه به دا داوا کړی او چې ما سره جنات دي ما سره راضي نوم به ولې خو څوک دی شاجی سیب دی څوک دی ماما دی انا من کې وا شیطانو دا غزان له نمونه ملستی دی خو است کړی ښا ابا دا شیطانو خودل دتا بیسا نخری پیخی کولی او سب چل مل بیوتا خو چی داغا کاروشی پا دنیا کی داغا کار خدا دا چی خلق شرک تواولی چی گور آلی ہوئی کا نخا نو دا دا خلق و عقیده و پی سلیمان علیہ السلام سوال کرو چی اللہ زما دا مرگ دا سکی چه دا خلقو دا پارا دا هدایت سبب وګرځي چه دا خلقو دا عقیده دا جناتو نوچه تشی دی غطول پا جناتو پراتو دی ناغا اللہ دا غصه اکڑ کنا چه اغا ساته نختلیو او یو کال دا غصی پا خپل محل کی اولارو یا ناس تو یار او یو کال پس چی امسا پینو خوڑا پریوت ناغی تا پتاو لگی دا یو کال اغی لگیاو سخ کارون اکول پا دریابنو کی غوپی او دی عمارتونا بیت المقدس لگیاو پتاو تا نوک اغی تا پتاو اغی سکولو نو کال چی اغی خلق و تخکار شو کنا در دیرو پا که داغی ناقی دو چطا شو جو گورو تا اللو کانو یعلمون الغیبا کدی پا غیب پوی دے مالا بی سو فی العذاب المحین دی با یو کال پا دے سختو کارونو که پا دے کو دایو که تیراو دا خودی نو دی خبر کنا ناغا وخنا بازی خلق تینا واپس شخا چدا دیسی خلق شرک تاړي ګرځولي دي الله سره شرکا الجن شریکان د پیریانو ولی پاغي اعتماد کوي چې دی د غیبونو خبر دي پاغي باندې اعتماد کوي چې دی هر څه کول شي شرکا اداري نظرانه شکرانه به اور کول او الله وی دور نګوري چې وا خلقهم دا خو الله پیدا کړی دي څنګه چې انسان پیدا کړي د خټینه نو دا سیغی پیدا کړی د ور نه کنا هغه کې د خدای توپ سدي وخلقهم وخرقوا له بنینا وبنات بغیر علم اپ دروغ باندې جوړي الله لرزامن او لونا انبیاء او تا عیسی علیہ السلام تا عزیر علیہ السلام تا اللہ زامن وی خوا عملائی کیوئے ٹول تا دخلے لونا دی خوا پا دروغا گو را اللہ ندی بھی لی ادی اور پورے تغلی دی سبحانہو دعوی ذکر کرا خوا کلچ دلیل ذکر شی نور پسے اللہ دا توحید دعوی ذکر کی چی دی دلیلون ندا خبر راو تا کنا خوا چی دا دمر کارون اللہ کئی زرغونه کوي د زمکنه د پزماکه کې تصرف ده قسمه قسم سيزونه تن راو باسي د انسان غذا تن راو باسي دغه سي بره انور اوس پوګمه او ستوري مقرر کړی دي مار کله چې دا کارونه ټول هغه کوي نو سبحانه هو هغه سره شریک نشته دغه اولاد نشته داغ زامن نشتا داغ لونا نشتا سبحانه اللہ پاک دیں او پاک یو گنیں ولی دا ټول کارونه چې دی کول نو بغیر علم دلیل خو سر نو کن دلیل خو نشتا بس پل نفس او شیطان و تسوی پاک دی اللہ و تعالی و دی رچت اما اصفون داغنا چی دیئے ولا بیانیم اوس یو لاس جمله ذکر کړي د سمرات په شکل باندې چې دې دلیلونو نه د الله رب العزت دا صفات معلوم شو دا صفات بدیع السماوات والارض یوا ان یکون له ولد دعا ولم تکن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير دا سمرات چې د دې مخ کې دلیلونو او ټول د الله صفات دي ولي بديع السماوات والارض به مثال پیدا کړی دي اسمانونو او زمکان دا سه اسمانونو سو پیدا کول شي دا سه اسمانونو چرته چالي دي دي انا مثال کوم دي بی مثال دی کنا او دا سی زمکا چالی دلی دا دا زمکا سو پیدا کولی شی دا یو دا اللہ صفت تی بدیع مانا چی مثالی نی رو دا اسمانونو مثالی نشتا دیم دا زمکو مثالی نشتا دیم نو دا اللہ مثال کم دا پیدا شو ولی چی اولادی ناو دا اللہ مثالی کنا کزامنی کلونی کنا نغه د مور او پلار مثال کنا خلق وی کنا چې کله یو ماشوم تو ګوري الکه وی ته د پلان زی نه وی یم کنا وی بس هغه روان کړه دې ته ته جوړ کړي دا او کافی کنا داګه څه کړه الله اولادین دا په شان بو کم دی هغه بدیع دی بی مثال دی ادا ټول مثالونو والدی ښا دنیا ته نډکا ده دویمه جمله رد کی پا خلقو جاغی اللہ لولد ثابتا نولد پا دنیا کی دو قسم دی یو حقیقی او یو مجازی دوارو رد کی خواه حقیقی ولد یا خوزکا نشتا انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا سرنگی بشید آغا دا پارا ولد چی بی بی نشتے حقیقی ولد خوال پیدا کی گی چی جوڑا ہی کن نشتا اللہ سر جوڑا نشتا حقیقی ولد نشتا رد دے ردو کو پا حقیقی ولد گوری چا بویلی ادا سے دے اقیدی والا خلق دیر کم دے پا دنیا کی دانو دا بلے اقیدی والا دیر دیخا کمو مجازی ولد مجازی ولد ست ہوئی نازولی تا نازولی وی دادا اللہ کو اخشوی دی نو دا سیدان لنی ولی لکس دامنو پشان دی دا محبت توجی نخا دا سید نرد کی پاغی چه وخلق کل شیئن دا سچی پا دنیا کی وینین دا مخلوق دیم او مخلوق دا اللہ نازول نشی کے دیم چه دا اللہ نازولی غبم خالقی کا نخا دا خو دنیا اصول لی چې د بادشاہ زین او هم بادشاہ ای کا هغه دا هغه د پاسه ای بلار پکې اړوي حساب وی نه شاهزاده ای کنه ها والله چې زما اولاد وې نو مخلوق چې زه خالق من هغه به څنګه مخلوق نه دا څومره چې وی نه الله وې نو دا ټول الله پیدا کړی دی نو دې ته مخلوق ویل شي او مخلوق دا اللہ اولاد نشی کے دے ذکر اللہ خالق دے او دا چتا سو تنسبت کوئے دا مخلوق دی دا نشی کے درم قسم پا کداؤں موخا چنوی اولاد دے ندے خو برخے والا ورکلی آو علم ولا ورکړې قدرت ولا ورکړې تصرف ولا ورکړې الله وینا او هو بكل شيء عليم الله پار سبحان دي پويږي داغه نه سیوا چې څوک دی هغه پیس نه پوي دیس نه خبر نه دا صفات خو صرف د الله ده ذالکم الله ربکم دا صفاتونه چې بیان شو دا الله ستاسو رب دی ذالکم دا د هغه زینه ها چې د رزق تنظیم کړی دی د علاج او د بیماری تنظیم کړی دی د رڼا او د تیارې تنظیم کړی دی د هر څه تنظیم کړی دی نو ذالکم الله او ربکم دا ستاسو رب دی کله چې دا ستاسو رب دی نو وایې یری ګما توکل وکې چې لا اله الا هو توبه دا چا ویل شي دی خواهی پوی زکا نخا دی چری نوی چلا الہ الا بولی یری زکا نوی دا نور بنا نخا پشی سوک دا اولاد زی موار دے سوک دا مال زی موار دے سوک دا لیوانو زی موار دے سوک دا گزن زی موار دے نکمونگا ووی چلا الہ ایس سوک بل حاجت روا او کارساز نشتا خپا برا کٹ برا باندی واری اللہ رب العزت و ایس نشت لا الہ ہوا ہے دے ذکر پسی روڑا مسئلہ خوا چرکلا دلیلونا ذکر شو او داغی نخکارا معلوم شو چلا واحد لا شریک دے دا کلمہ توحید ہوا ہے چنشتے بالحاجت رواو کارساز بغیر دا اللہ نا خالق کل شین ہر شیخ پیدا کردے دیکھنا فعبدو بس داغ عبادت کوئیں ہر قسم عبادت خواہ که بدنی نو داغ دا پارے کڑوئے چجدہ کوئے روکو کوئے قیام کوئے بدنی عبادت ده. که ده جبه عبادتی نو داغه کوئی داغه حمد و سنه و داغه ذکر اذکار، که ده زل عبادتی نو داغه نیاریگه پزلکی داغه تعظیم کوئی چه داغه نمواغسته شی نو یاریگه چه جل جلاله لا اله الا دانه چه ده غوث نمواغسته شن دیزر شونده استرگی خکل کی تو گورو در دې په لکه د بلچا یارا ده کنه الله یارا خو پکې نشته کنه فعبدو هر کله چې بل سو خالق نشته هر کله چې بل سو کارساز او حاجت روا او عالم نشته نو پس د الله بندگی کوي او هو علا کل شیء وکیل او هغه د هر کار ذمہوار تاسو چې ځان لوم مکی والو د بیت الله سره درې سو شپې ته بوتان درولیو ولې د کال روزي شمارلې وي چې کال کې زوره روزي دي کنه او چې زارې روزي د پاره جدا جدا یې نو لکټه آسان وای په پیغمبر سره په دې دښمنی کول چې ګوره دی وی چې بس بل څوک نشته یو الله بار سکی ګرانې وته اجعل الالهة اله واحدة غروت اقلنا خلاف خبري کوي دا د مشرکان دا دي خدای نو پیژندل اغي خدای د دنیا یو بندي صاحبو چې بنده خو یو کار کولی شي نو بل خو نشي کولی هر کار له جدا سره پکاري ته نو ګوري چې خلق ځان له جدا جدا دی او ته د پاره جدا جدا نوکران نیولې دي دی په دیم دا ګومان کاوه چې ګرانه وي وتا امه کوي غوړه الله یزار سیموارم ما تاسو ګران نشتا وو علا کل شیء وکیل هغه داسې ذات ته لا تدرکو الابصارو چې د انسان نظر هغه باندې هاته نشي کولې تک باندې چی ویني بندیان لیدے شی مخلوق لیدے شی اسمان و زمکار سے لیدے شی لیکن دا اللہ ذاتو اغدا چاہ دا نظر دا لاندے نرازی ذاتو درکو لفصار نشی لیدلے و نشی را کیرو لے اللہ لراسترگی دا خلقو و هو یدرکو لفصار اغا اللہ اغا ذات تے چا دا ہر چاہ نظر دا ہر چاہ سترگی دا اغا پا علم کی دیم پارچا باندې هاته کړی دا ولي او هو اللطيف هغه لږه ذات چې او مهربان دي په خپل بندیانو ډیر مهربان چې نبی صلی الله علیه وسلم مثالونه پیش کول چې روان به صحابه سره مرغې ولیدا چې په بچو باندې وزر داسې غړولې اپرلې دا نبی علیہ السلام وی دا ولی دی بچو باندې وی دا دیو سره ډیر مینه ده کنه ډیر مینه ده اوس الله وی چې دا الله مینه پیغمبر وی چې دا الله مینه په بندیانو باندې دین ډیر زیات ده بس مینه دا وی تنرسی په مینه کې دا سم مثالونه به پیش کول چې دې خلقو ذهن واخلي ولئن تم مشرکان خو يرولیو کناغي وا دغه په خدایانو کې قسمه قسم مخه ګرم او یخو او غسناک او صبرناک وي زګوی پیغمبران توی کنا چې الا تراک بعض الیاتنا دستا چې دماغ خراب شوی دي او ګډي وډي وای زموږ په دې خدایانو کې چرته سو غسناک ګرم نغه د ټټکارا درکړې ده سخه به صبرناک دي خدا سبه کې به نغې صبر نشي کولې ورته وګورو مشرکان داسې خدایان خلق وی چې الله بوم د غسینو نو وینا او هو اللطیف او ډیر مهربان ډیر احسان کوون کې ډیر رحم کوون کې خپل بندیان باندې او دغه سیمانا لطیف ډیر باریک دی چې څوک لیدنه شي دی دنیا کې خونشي لري او قیامت کې به مؤمنان ویني بل څوک نه. قران په دې گواه دی چې قیامت کې به ویني. احادیث هم ډېر چې نبی علیہ السلام یې اوزلوي چې تاسو به قیامت کې خپل رب وینئ. ناغی ټول رانی شو یا پیغمبر ډېر ګران وینو وی ولي ویدلته یو معمولی غونتی سړی راشي او مخلوق و تراجم شي نو چې کوم مخ کې ناغي یې وینې چې کوم رستو یې جزان اسې ځان ستل کې په پنجو په او نی وین ډېر ګران یو نو الله ذات پسنګ اخو مخ. نبی علیہ السلام ورته مثال پیش کوورا مثال خو ډېر کمالی کنه ایتاو چې سوار لسمی دیس پا میتا گو رہے نو پا پنجو درے گئے ٹیل پا کی رازی رش پا کی رازی پینا اتا سو چو پا غرمک دی نور تا گو رہے پی دقا سی باق پل رب بینا اگئی کی دس پا رش دے و گانا دا دے مثال پیش کئی دس بیوین ایخا خودی دنیا کے نا او غزات خبیر او چی پار سبان دی خبردار دیم اغا سوک نشیل دی او اغا دلان نظر پتول مخلوق دی وی کدا مثال پیش کنوم پی گنانگاری گی چلا تا دا طول دنیا دا سیدا لکه بدی تلی که دی چی شرشم دانا کی دی وی پدی با گنانگار شی ولی شرشم دانا چی تا کی دی نو خود پاس ایوی نیکنا ناغلان دے خوتا نوی نکانا نو بیا پاکی گنانگاری گی ولی دا سوئے مثال دا ما پیش کوا لا لے سکا کمیس لی شیعون خوا لا مثال ننشتا دے وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ ذَاتِ اَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَانْ چِ وَرُولِ دِی دَا سُمَانْ نَوْبَوْمْ فاخرجنا به ان الله يمغرو باسو پدیو بو سران نبات کل شین بوٹی دار یوشین فاخرجنا منه رو باسو مون بیا دغی بوٹی نا خزرن شین کې نخرج منه بیا رو باسو دغی شین کینا حبا متراکبا دانی پیو بل باندې سواری بس عقل وده حیران چی دا دانا پکی دا کم زینا رو وطا پانا وا تیلے وا مجھے دا دانا پکی دا کم زینا رو وطا اللہ ای دا زکوم کنا دبل سوک نشی کولے فدی که اللہ ای ما سری سوک شریک نشتا ومن النخلی او دا دی کجورونا من طلعها او دا غی دا غزیر سانگونا او ګډونا قنوانن وګیدی دانیتن جوخ جوخ وجناتن اروبا سمونګه باغونا من اعنابن دانګورو وزیتونا او خونان ورمانا او انار مشتبهن شکل او رنگ کې او شان دي وغیر متشابه او جدا جدا دي په خوان کې انظروا الى ثمره وګوره په نظر د عبرت سره د دې دې میوه تا اذا اسمر کل چې میوه وکي ناغه وقي مقابل لکته دي چې دا دغه راوتی ده څنګه نه د خوراک خو نه یې کنه وینعه او بیا وګوره د دې په خوالی تا ان فی ذلکم یقینا فذ دلیلونه کې تاسو ته هم لآیاتن ډیر هدایات دی او ډیر علامات دی او ډیر عبرتونه دي خدای قوم د پاره چې په الله یقین ساتي یقین وسوک ساتي تر شو ګور او جعلوا لله شرکاء الجن او خدای پرې نه خو دی आवाज او ګرځولي دي مشرکان او الله لرا شریکان د پیریانو وخلقهم او دا خو اللہ پیدا کری اگر سر سنگا شریک شو وقرقو لہو بنینا و بناتن فدروغ جوڑی اللہ لرزامن اولونا بغیر علم دلیل خونشتا و سرچواتا یو خیئے کتاب کی کم دیر آگئی څه دلیل خو خه کنه کم ځای راغی وی دا مشرانو ویلی مشرانو خو ډیر خبرې کړي دي هغه د دین مشران نو مشران پیغمبران یې ویلی دي ته دنیا مشران یاده بغیر علم سبحانه توبه الله پاک دې د شریکانو نه د پیریانو نه د هر چا نه وتعالی او ډیر چت عما یصفون دا غنا چې دا مشرکان ولا بیانې دی په خپل خیال کې وای چې دا مونږ د الله صفت کو عبادت کو ذکر یې کو الله یې منمې د پکار داسې ذکر زو دینه پاکه ما دا څه چې مالکم ذکر کئ زو دغه نه پاکه ما زه ته مهرباني وکړه دا ذکر دې کړه شرک دې وینا زولی به معنی کنه او خدای ولا برخه ورکړي او دا دنیاوی دې چا د مخابازه ده نو الله یو تعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض بمثال پیدا کونکې د اسمانو د زمکو دې یو جمله ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبا څنګه بشي دا غزه پاره ولد چې نشته دا غزه پاره بیبی حقيقي ولد خدا څه کوي دریم وخلق کل شیء او هر شی چې ګوري په دنیا کې دا د الله مخلوق دی دا هغه پیدا کړی دی سلورم او هو بكل شیء علیم الله پارس باندې پوئیږي بنزم ذالکم الله ربکم دا صفاتونه چې بیان شو دا الله ستاسو رب دی شپږم لا اله الا هو وای کنا نشته بل حاجت روا او کارساز بغیر د الله نه وم خالق کل شیء فعبدو پیدا کونکې دار یو شی دی نو داغه بندگی کوین اتم وهو على كل شيء وكيل دا الله پارس باندې ذموار دی بل چا ته دانم نه ماخله چې دا د سدي ذموار دی دا د من دانی ذموار دی دار ته چاوي ذموار الله دی نه هم لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار نشراګي رول الله لرا نظرونه د خلقو او لا راگیر کړی دي نظرونه د خلقو او لسم وهو اللطيف الخبير هغه الله ډیر مهربان ډیر رحم والا ډیر احسان والا او ډیر باریک دی نشلی دی لا تدرکو د پار دلیل شي کنه او خبير دی نو هر سوینی الخبير ابصار زکه وای ښا چې په انسان کې د انسان په بدن کې هټ ډیر سېدو نشته کنه خدا نظر په کې ډیر ناشنا دی دا سی باریک شی بل نشته دی دیو جن د دې په صحت او په مرض او په علاج باندې سګن پويږي تر یو حدا او پويږي خو په لای په بیا مزغه کار نه کوي ښا بد ځان لبانه کتلی چ شاته نظر نشته دی دغه شاته ته خبره ده سې ځان له باندې کتلې دا ډېر ناشنا نو زه ځکه خاص کها چې دا نور کجب شوا ک پوز شوا ک وګون شو نو هغه دومره باریک ندی دا پک ډېر باریک شه دی نو الله غ ذکر کو چې د دې ماته علم دی د دې علم ډاکټر تنشته الله یې ماته علم نه چې نظر سوره دی او کم دے که زیاد تے پسند دا اللہ تا علم دے زجاج وی دے معنی